Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Felsefe Açıklarından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Merhabalar. Ben Rifat. Bugün Tayfun Pirselimoğlu'nun son filmi Ker üzerine konuşacağız. Filme geçmeden önce Tayfun Pirselimoğlu'ndan bahsetmek isterim. Tayfun Pirselimoğlu sinemanın dışında romancılığıyla ve aynı zamanda ressamlığıyla da bildiğimiz bir kişi. Dolayısıyla yapıtlarında bütün bu üretim biçimlerinin izlerini görmek mümkün. Birbirini besleyen bir sanat tarzı var Tayfun Pirselimoğlu'nun. Ker filmi özelinden bahsetmek gerekirse eğer bu film 2021 yapımı bir film. Ve gösterime girdiği andan itibaren birçok adaylığı ve ödülü olan bir film. 2021 Varşova Film Festivali'nde en iyi film adayı olmuş. Yine 2021 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi müzik ve en iyi yönetmen ödüllerini almış. 2022 41. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde de en iyi yönetmen ve en iyi sanat yönetmeni ödülleri var. Ayrıca 95. Akademi ödüllerinde de Türkiye'nin Oscar adayı olarak yer alması düşünülüyor. Evet, Ker'den söz etmeye başlayalım birazcık. Filmin konusunu şöyle özetleyebiliriz. Filmin kahramanı Can, babasının ölümü üzerine uzun yıllardır gitmediği kasabasına geri döner ve cenaze sonrasında tam kasabayı terk etmek üzereyken bir cinayete tanık olur. Soğukkanlılıkla işlenen bir cinayet ve katil adeta hiçbir şey olmamış, sıradan bir eylemde bulunmuş gibidir. Can tereddüt eder, ne yapacağıyla ilgili büyük bir korkuya kapılır ve polise gitmeye karar verir. Ve olaylar da ondan sonrasında başlar. Polise verdiği ifadenin sonucunda kasabayı terk etmemesi gerektiği söylenir Can'a. Ve Can'ın kasabadaki günleri başlamış olur. Biz de filmin içine gireriz bu sayede. Şimdi aslında filmin hikayesinden önce tabii burada Pirselimoğlu'nun sinema yapma biçiminden söz etmek gerekirse bir kere bir atmosfer oluşuyor sinema diliyle. Bir hakikatin varlığına şahitlik ediyoruz. Fakat bu hakikate şahitlik etme anında seyirciden beklentisi Pirselimoğlu'nun kafasında bir takım sorularla bu filme yaklaşması. Kafasındaki soru işaretleriyle filme başladıktan sonra aradaki mesafenin seyirci tarafından mücadele ederek ya da seyirci tarafından uğraşılarak mesafenin kapatılmasına dönük bir çaba. Sonuçta karşılıklı bir ilişki var sinemayla seyirci arasında. Bu film boyunca aslında sürekli olarak devam ediyor ve aslında tam olarak da belli bir cevaba ulaşıyor mu, belli bir kesin cevaba ulaşıyor mu? Aslında bu da önemli bir nokta. Galiba çok kesin cevaplar, çok net sonuçlar filmin sonunda da zihnimizde oluşmuyor aslında. Yine sorularla beraber salonu terk ediyoruz gibi. Bu ayırıcı bir özelliği gibi Pirselimoğlu'nun yani sorularla bırakması seyirciyi. Yani daha önceki filmlerine baktığımız zaman da hem aynı benzer atmosferi görüyoruz hem de gelişen olayların sonucunda yani neden sonuç ilişkileri kurmak anlamında seyirciyi zorluyor, sorulara cevap bulmak konusunda seyirciyi zorluyor. Aslında zor bir sinema, bildiğimiz ana akım sinemaların dan ayrılan bir tarzı var. Önceki filmlerinden de baktığımız zaman aslında Pirselimoğlu'nun da çeşitli söyleşilerde söylediği şey şu. Aslında ben hep aynı hikayeyi anlatıyorum. Temel odakları olarak da şunları söyleyebiliriz Pirselimoğlu'nun. Kimlik arayışı, ben olma, başkasının yerine geçme, kapalı atmosferler, oradaki bireyin sıkışmışlığı, sonra toplumsal olarak bir aldırmazlık, bir görmeme hali, bir kör olma hali, bunlar Pirselimoğlu'nun temel temaları olarak söyleyebiliriz. Hani önceki filmlerini de anmak gerekirse Ker'den önce Yol Kenarı 2017, Ben O Değilim 2013, Saç, 2010 gibi filmleri var ve bütün filmlerinin de belli çevrelerde ses getirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi birazcık film bizde neler düşündürdü, neler uyandırdı, ne konularda film bizim kafa yormamızı istiyor, buralara gelelim istersen. Bir kere şöyle başlayabiliriz, filmin belli bir yeri, belli bir zamanı yok aslında, değil mi? Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda geçiyor. Bu bir bildiğimiz bir ülke mi? Bunun cevabı yok ama çok tanıdık öbür yandan. Evet, haklısın. Bu zamansal ve mekansal olarak belli bir saptaması yok filmin. Belli bir yere götürmüyor bizi, belli bir mekana ya da zaman diliminde herhangi bir yer değil. Aslında olasılıkla herhangi birimizin, yani sıradan bir insan olmakla herhangi birimizin olabileceği bir yer ve zaman kurgusu var. Zaten yine Selimoğlu'nun söyleşilerinden ilhamla ifade edebileceğimiz bir şey. Yani anlatılan hikayeler, karakterler aslında hep hani karşımıza çıkan ve dolayısıyla hani bizim de hayatımızın bir tür paraleline denk gelen bir şey. Farkına varmadığımız insanların hikayesi gibi. Ve dolayısıyla hani burada filmde, bu Kel filminde de anlatılan şey yine bu sıradan insanların hayatından bir an gibi düşünebiliriz burayı. Evet, siyasi olarak bir sıkışmadan söz edebiliriz filmde. Yani bireyin bir ablukaya alınması söz konusu. Bu anlamda da bizim ülkemizde ya da işte dünyanın geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı hemen şeyi hatırlatıyor. Pandemi dönemindeki sıkışmışlığımızı hatırlatıyor. Hem belli kavramlar da ortak aynı zamanda. Bir karantina var, bir korku iklimi var filmde ve insanlar ne yapacağını bilemez halde. Bilinmez bir korku var. Filmde bu köpekle simgeleniyor, değil mi? Bir köpek saldırısı var. Neden olduğu, nereden geldiği, nasıl gerçekleştiği çok belli değil ama bir saldırı var ve bu saldırı nedeniyle karantina uygulaması. Bu canın, yani filmin kahramanının aynı zamanda kasabadan kaçmak istediği halde çıkmasını engelleyen bir süreç ve bunun nedenini bilemiyor aslında. Zaten kahraman sürekli olarak soru sorma, sorularına cevap anlama, olup bitenleri anlama derdinde. Ama bir türlü de anlayamaması söz konusu. Evet, yani şu da sanki bir izlek olarak bizi buluyor, onu hissediyoruz. Yani hani bir metafor vardı, böyle dünyaya düşme hali. O da oraya düşmüş ve oraya yabancı aslında. Köken olarak oraya aitmiş gibi ama aynı zamanda oradan çıkmış bir figür olarak da yine orada bir yabancılık duygusuyla sorduğu sorularla anlamaya çalışıyor, anlamlandırmaya çalışıyor. Ve karşılık olarak bulduğu yanıtların da onun anlam dünyasında herhangi bir aydınlanmaya yol açmadığını da görüyoruz. Aydınlanamıyor bir türlü. Hep sorular onu daha anlamsız, daha içinden çıkılmaz durumlara doğru sürüklüyor. Bir türlü neyin ne olduğu konusunda kesin bir fikre sahip olmadan oradan oraya savrulduğunu görüyoruz kahramanın. Sürekli olarak savruluyor. Saçmanın içinde, değil mi? Bir absürtlük var Evet. yaşadıklarında. O absürtle, absürt olanla boğuşuyor. Konuşuyor. Pir Selimoğlu sinemasında rastladığımız da bir tema, absürt teması ve onun yarattığı bir huzursuzluk var, bir gerilim var. Diğer insanlar, yani toplumsal olarak öbür insanlara baktığımız zaman da dikkati çeken şey bir kabul etme hali, bir aldırmama hali, bir görmeme, bir kör olma hali adeta. Değil mi? Bir algı körlüğü söz konusu onlar için. Var. Belli korunan bir statüko var. Yani herkesin bir makamı var. Herkes o statünün içerisinde bir düzenin kuruluşunu yaşıyoruz aslında. Orada sabitlenmişler gibi ve kendi bağlamlarında bizim kahramanımızın karşısına çıkıyorlar ve kahramanımız da onlar aracılığıyla o evreni tanımaya çalışıyor, sorduğu Onlar sorularla. teslim olmuş durumdalar. Film boyunca bekliyoruz filmin kahramanı da teslim mi olacak? Yoksa bu sorularına cevap bulamadıkça iyice yeni arayışlara mı girecek? Ama filmin sonunda aslında kahramanın da teslimiyetini eritilmesini ya da yok edilmesini görüyoruz. Filmde bir de dikkat çekici olan, zaten adından da anlayacağımız gibi, ker, yani tekrar eden anlamında. Filmde ne tekrar ediyor? Hayatın kendisi tekrarlardan oluşuyor adeta, değil mi? Bir yandan da diyaloglarda yoğun bir şekilde tekrar var. Seyirciyi sabırsızlandıracak kadar tekrar var. Diyaloglar genellikle tekrar üzerinde. kahramanımız hep sorulara sorularla karşılık veriyor. Bir türlü cevap da alamıyor zaten ve soruları giderek yeni sorular izliyor. Bu tekrarlar bize herhalde Gilles Deleuze'ü hatırlatıyor. Deleuze'ü hatırlatıyor. Hani onun temel metin olarak bildiğimiz fark ve tekrar yapıtına bir gönderme fırsatı olabilir. Burada tabii fark meselesinde tekrarın ve farkın ortaya çıkmasıyla ilişki olarak düşünürsek eğer filmin bütün mekanları tekrar tekrar içinde olduğumuz mekanlar. Yani kahramanımız o mekanlarda tekrar var olmayı sürdürüyor. O diğer karakterler o mekanların içerisinde sürekli olarak varlar. Ve aslında tabii bizim kahramanımızın bir avantajı oraya sonradan ama bir nevi tekrar gelmiş olması. Ve buna sebep olan şey de babasının cenazesi. Ve dolayısıyla aslında fark kavramını da bu bağlamda düşünebileceğimiz bir şey de fırsatı doğuyor ortaya. Hani o kahramanımızın oraya tekrar gelişi fark kavramıyla beraber bir anlamda aradaki nitelik değişimini düşünmemizi sağlayacak olan bir fırsat gibi. Çünkü hani Deleuze'ler alıntı yaparsak fark aslında iki tekrar arasında ortaya çıkan şeydir diyor Deleuze. Dolayısıyla hani farkın ortaya çıkması için tekrar gerekiyor. Tekrarın arasındaki farkın oluşmasının sebebi tekrar etmektir. İki tekrar arasındaki oluşan şeydir diyecek fark. Tekrarı tekrar etmek söz konusu Deleuze'ün anlayışında. Fakat bu iki tekrar arasında da bir fark var. Yani oluş içerisinde tekrarlar aynı şekilde meydana gelmiyor asla. Bu anlamda her tekrar aslında bir şeyin yeniden aynı şekilde meydana gelmesi değil, aslında bir fark içermesidir diyebiliriz. Evet, evet tabii. Yani farkın oluşmasını sağlayacak olan şey tekrarın kendisi. Güzel, güzel. Fark ve tekrar bir arada gerçekleşiyor. Haklısın. Evet, aynen. İkisi ayrı ayrı şeyler değil. Oluşun içinde hem fark hem de tekrar bir arada olan şeyler. Burada bir de Nietzsche'nin bir oluş olarak gördüğü ebedi dönüş fikrini hatırlamak faydalı olabilir. Ki Nietzsche, Deleuze'ün düşünce dünyasında önemli bir filozof. Hatırlayalım, her varlık Nietzsche'de ebedi dönüş içinde sürekli bir oluşum ve başkalaşım içindeydi. Deleuze'ün Nietzsche'nin bu bengi dönüş ya da ebedi dönüş fikrini yorumladığını görebiliriz burada. Eğer bir benzetme yaparsak bunu ard arda çizilen ya da üst üste çizilen çemberlere benzetirsek her yeni çember bir öncekini yinelerken aslında ona yeni bir görünüm kazandırıyor. Yani bir önceki çember kayboluyor ama bu arada yeni bir tur da tamamlanmış oluyor. Sonuçta ortaya çıkan şey her tekrar bir yanıyla aslında orijinal ama aynı zamanda da bir kopya olmaktan da kurtulamıyor. Öte yandan Deleuze'ün bu düşüncelerini edebiyattan da çokça karşılık bulabiliriz. Ama benim aklıma ilk olarak Beckett geldi. Onun meşhur işlemesinde ve diğer eserlerine damgasını vuran şey yoğun olarak kullandığı tekrarlamalar sanki. Mesela Godot'u beklerken de karakterler konu dönüp dolaşıyor. Godot'un gelip gelmeyeceği meselesine varıyor. Filme dönersek yeniden filmdeki tekrarlar da aynı türden tekrarlar gibi görünüyor. Canın bitmek bilmez soruları hep olup bitenleri anlama çabası. Fakat o aynı noktada dönüp duruyor ve sorularına hiçbir zaman da cevap bulamıyor ve yaşadığı durumu da bir türlü anlayamıyor. Ama burada tabii şunu da belki ekleyebiliriz. Aslında tabii bu bizim bilgi biçimimizden kaynaklanan bir şey. Yani düşüncemizin genellikler üzerine inşa edilmesi, yani geneli var ederken aslında tikeli yok etmiş olmamız, tümele karşı tikeli her zaman göz ardı edecek olmamız belki de burada filmin de problemi olarak mevcut durumu ifade eder mi? Yani onu da değerlendirebiliriz. Sonuçta burada hani film açısından düşünürsek farkı oluşturacak tema kahramanımızın bir anlamda mekana geri dönmesi. Bir tekrar var fakat farkı oluşturacak bir tekrar bu anlamda yaşanıyor denebilir mi? Yani bir okuma açısından düşünüldüğünde şu dikkat çekiciydi aslında baştan itibaren kahramanımızın kendiliği sürekli olarak reddedilen bir şeydi. Yani onun kendini ortaya koyma çabası, kendini ifade etme çabası diyelim ki, ya da yabancılığını ya da yeni oluşunu ifade etme çabası aslında hep diğer karakterler tarafından bir tür sekteye uğratılıyor gibi. Yani onun referans noktası, hep çıktığı nokta işte babasının varlığıydı. İşte babasının varlığıyla bir tür kıyaslama yapılarak aslında o bağlama geri çekilmeye çalışılıyordu karakter. Ve bir anlamda da hani kendi olma biçiminin ya da kendi farkının ortaya konabilmesi açısından seçeneklerin gittikçe yavaş yavaş ortadan kalktığını ve aslında olmayan baba figürünün belki aslında hiçbir zaman oradan ayrılmadığını da hissettiriyor bize film bir noktada. Bu söylediğin aslında aynı zamanda bu dönüş içindeki bireyin kırılganlığı anlamına da geliyor. Çünkü bu fark ve tekrarlardan oluşan oluş dediğimiz süreç aynı zamanda zorlu bir süreç. Çünkü bu tekrarın içinde bireyin içine düştüğü duruma dikkat edersek, bu dönüş içine kısılmış birey bir yandan hem bu çemberden çıkabilecek, hayatına yeniden başlayacak bir gücü de kendinde bulamaması söz konusu. Hani Döröz'ün bir cümlesiyle ifade edersek şöyle diyor: eğer tekerrür mümkünse bu yasanın değil ancak bir mucizenin sayesindedir diyor. Bireyin içine düştüğü durumda bu. Buradan ancak bir ironiyle ya da bir mucizeyle belki çıkması mümkün olabilir. Bu aynı zamanda filmin kahramanının bu dönüş içinde, bu döngüsellik içinde yaşanan şeylere katlanabilmesi anlamını da getiriyor ki bu da acı veren bir süreç. Evet. Yani şimdi fark dediğimiz şey aslında bir imkan alanı. Ne anlamda bir imkan alanı? Şimdi kahramanımızın bu mekanda var olması aslında belki de diğerlerinin çok kanıksadığı o, hani senin de başlangıçta ifade ettin ya, böyle içselleşmiş bir saçmalık var, bir huzursuzluk bağlamı var. Yani insanların vicdanla ilgili, suçla ilgili, ahlaki yargılarla ilgili bir belirsizliği var. Şimdi bunu hissediyoruz hepimiz. Yani filmi izlemeye başladığımız andan itibaren bu duygular bizi sarıp sarmalıyor. Ve aslında kahramanın mekana geldiği andan itibaren hissettiği bütün bu şeyler yabancı olmasıyla çok alakalı. Çünkü diğerlerinin derdi bu değil. Diğerleri için böyle bir problematik yok. Ya onlar için bir teslimiyet... Teslimiyet var demiştik zaten. Evet, bunu ifade etmiştik ve o kahramanımızın göstermiş olduğu tepki aslında belki de farkı yaratabilecek olan bir anın kendisi. Ve fakat sonunda gerçekleşecek olan şey de acaba bu farkın ortaya çıkıp çıkmadığına dair de bize bir şey söyleyecek dolayısıyla. Zaten edilgin bir karakter kahramanımız. Yani film boyunca çeşitli savrulmalar yaşıyor, bir anlamda düşüyor, kalkıyor ve aslında dönüp dolaşıp geldiği yer yeniden kendisi aslında. O kendisi dediğimiz şey de aslında babanın dünyası. Yani bir zamanlar çıkmış olduğu o babanın dünyasına yeniden dönmesi anlamına da geliyor. Evet, babanın mekanına da dahil oluyor, babanın evine dahil oluyor, babanın arabasına dahil oluyor. Tekrar onların hani varlığı somut olarak, fiziksel olarak onun tekrar içine girmiş olduğu atmosferler. Ve hatta baba, pardon, ölümüyle onu geri çağırmış bir anlamda. Yani o koptuğu yaşama geri çağırmış. Yani buradan kolay kolay kurtulmak mümkün değil. Sen buraya geleceksin ve o bir zamanlar çıktığın hayat seni yeniden sarıp sarmalayacak. Belki de baba o kazdığı kuyuya ya da kendisinin de içine düştüğü kuyuya, kuyulara, daha doğrusu filmde bir kuyu metaforu da var, onu da çekiyor. Evet, ilk farkına vardığı zaten bu boşluğun ya da kuyunun farkına vardığı an babasının dükkanında gerçekleşiyor. Tabii yani ev metaforu var içine doğduğumuz mekan olarak. Sonra yaşam kaynağımızı, kazancımızı oluşturacak olan işte ekmek teknemiz var, bir terzi dükkanı. Ve uzaklaşmamızı, hareket etmemizi sağlayacak olan bir otomobil var gibi bütün bu metaforlarla. Ama bütün bunların getirmiş olduğu, cana sunmuş olduğu şey elbette aslında bir tür içinden çıkılmazlıkla beraber kendisini gösteriyor. Ve biz yeniden kahramanımızın bu nesnelerle beraber o mekanda herhangi bir eylem gerçekleştiremeden varlığını yavaş yavaş tükettiğini de görüyoruz. Aslında yönetmenin yarattığı atmosfer bizim de sıkça içinde olduğumuz ya da hissettiğimiz bir atmosfer değil mi? O çıkamama hali, bir yere varamama hali, bilmediğimiz güçler tarafından kuşatılmış olma hali ki Kafkaesk bir şekilde kahramanımız suçlanıyor da bir şey de var, suçlama da var. Nedeni belirsiz bir suçlama. Nedeni belirsiz bir suçlama, özellikle işte cinayet adı altında gördüğü, şahit olduğu şeyi dile getirdiğinde de aslında onun bu bilgisi herhangi bir şey de yaratmıyor, infial de yaratmıyor. Son derece kanıksanmış bir şey var ortada. Sanki hani deneyimlediği şey, ifade etmeye çalıştığı şey sadece hani kendi rahatsızlığı, kendi kurgularının içinden bir şeymiş gibi, bir hezeyanmış gibi algılanıyor. Ve bu yaşamış olduğu duygudan dolayı da sanki bir tür suçla muhatap oluyor. Evet, filmde iç içe geçmiş bir takım güçler de var. Bir yandan nereden kaynaklandığı belli olmayan bir otorite ve bu otorite gündelik hayatı belirliyor, işte yasaklar koyuyor, karantina ilan ediyor, sürekli olarak bir uyarı gönderiyor, uyarılar gönderiyor insanlara. Bir katil var ama o katilin ilişkileri karmaşık. Köpeğin kendisi nasıl bir güç, nasıl bir tehdit, orası belirsiz. Bütün bu belirsizlikler içinde canla beraber aslında seyirci olarak biz de filmin içinde kaybolup gidiyoruz gibi geliyor bana. Yani kuyu bizi de içine çekiyor sanki. Adını koymakta aslında zorlanmadığımız, yani hayatımızın her anında bize eşlik eden o otoritenin, otorite figürlerinin filmde de hissediyoruz onu aslında. Yani statüler var ve bu statüler içerisinde iktidar ilişkileri var. Fakat bu iktidar ilişkileri o kadar yaygın ağ içerisinde karşımıza çıkıyor ki, hani kımıldayacak bir yerimizin olamayışı, bunların içerisinden çıkabilmek için gösterebileceğimiz bir çabayı hissedemememiz. Dolayısıyla filmin içerisinde kahramanımızla beraber bizi de aslında son derece huzursuz bir halde bırakıyor. Ve o içinden çıkılmazlık duygusu dolayısıyla iktidarın yaygın ağlarının ne kadar güçlü ve bizi sarmalamış olduğu duygusunu hissettiriyor. Ve dolayısıyla aslında bu tabii filmin herhangi bir mekanı ve zamanı olmuyor iken bu herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda karşılaşabileceğimiz bir toplumsal örgüyle beraberinde getiriyor. Biz bir mekana, bir zamana oturtabiliriz bunu. İşte pandemi sürecinde yaşadığımız şeyi düşünelim. Nereden çıktığı, nasıl çıktığı belli olmayan, ki belli değildi. Kimilerine göre laboratuvarda üretildi, kimilerine göre bu insanlığın geldiği gelişmelerin şeyi, bir sonucu olarak bir virüs çıktı ve o virüsün 2 yıl boyunca hayatımıza yaptıklarını düşünürsek, kasabadaki kuduz köpek saldırısından ya da onun yarattığı korkudan çok da farklı değil. Ve pandemi sürecindeki tartışmaları düşünürsek, o kabul etme hali, o kabullenmişlik, ama aynı zamanda içine girdiğimiz sıkıntı, sokağa çıkamamamız, evlerimizden çıkamamamız, bütün ilişkilerimizi, her şeyimizi yeniden gözden geçirme sürecine girmemiz gayet aslında filmi somutlaştırıyor. İster istemez insan bunları düşünüyor. Belirsiz, evet, bir şey var, korku nesnesi var. Net olmayan bir korku nesnesi var. Bu pandemide bir virüstü ama yine de birçok insan için birçok belirsizliği de içinde taşıyordu. Evet, burada da yine de tabii hani eğer o bir kazanma bağlamından söz edersek, kazananın yine iktidar olduğunu görüyoruz. İktidar her koşulda bunu kendi lehine çevirerek, kendi iktidarını hani perçinleyerek, pekiştirerek var olmayı sürdürüyor. Bütün ilişkilerde yine kendisini baskın hale getirerek ve bu ilişkiler derken işte bilgi ağı olsun, bu toplumsal ilişkiler ağı olsun, üretim ilişkileri olsun, her koşulda kendi bağlamını daha da güçlendirerek var olmayı sürdürüyor diyebiliriz. Yani burada yine de kazanan, yine de burada güçlenen yön, taraf yine iktidar olarak biçimleniyor. Ve bu içinden çıkılmazlığı yaratan ve sürmesini sağlayan şey yine iktidarın kendisi. Evet, film de bir sonuca bağlanmıyor zaten. Bütün bu konuştuklarımızın üstüne programımızı kapatırken ne diyebiliriz? Kerr bizi birçok düşüncelere sevk eden, birçok konu üstüne düşünmemizi, yeniden düşünmemizi sağlayabilecek, özellikle yarattığı atmosferle sık sık aklımıza gelecek bir film. Haklısın Yılmaz'cığım. Özellikle tabii bireyin kendisi, bireyin hem kendi adına hem de toplumsal alanda yaşadığı iktidar ilişkilerini sorgulayabileceği fırsatlar sunan bir film Kerr. Dolayısıyla izlemesi evet çok kolay değil ama kafamızdaki soruların bir kısmını belki aydınlatacak ama aynı zamanda yeni sorularla salondan çıkmamızı sağlayacak olan bir film gibi. Görsel olarak da bir şölen diyebiliriz filme herhalde, değil mi? Yani görüntü yönetmeninin başarısı olsa gerek bu. Filmin her karesi bize bir görsel şölen sunuyor adeta. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Filme Mubi kanalından ulaşabilirsiniz. Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.